Dicimos de Dios. Sí. Bueno, amigos, de co-xoves que ven, que anoite sexo vosso descanso e arrúa a vosa liberdade. Gracias a Fernando por estar aí e tamén Xulio por estar ese hino virtual. Moitas gracias, queridos ointes, ata vindeiro xoves. Pasade unha feliz semana.